dat hier de hond helemaal niet los bent, mag. Wie denk je wel niet dat je bent? En dat is toch niet normaal? Wow, ik zeg, hou jij je bek, ze hebben kuthuis. Ik denk je wel niet. Ja, ik zeg, wat denk je? Ik zeg, is het een bos van jou of zo hier? Ik zeg, loop gewoon lekker door, zoek een hobby kutten. Wow. Ons maak ik maar aan. Ik zeg zo. En ze zei ook niks meer. Ze zijn een druppel. Ja. Ja, kom op. Ik zit ook niet.